राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 23 अप्रैल 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भंसर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण प्रातः काल आपने कहा था हमारा स्वरूप सत्ता है, हमारा स्वरूप जो है सत्ता मात्र है। ये कहा था, उसमें कहा था ये महान सत्ता है, तो महान सत्ता से क्या अभिप्राय है? अल्प सत्ता कोई है या और कोई बात है? न, सत्ता तो सब संसार है, वहाँ संसार नहीं है, वहाँ भी परमात्मा की सत्ता है, वहाँ बड़ी बड़ी सत्ता है, उस अंश है, उससे अर्पण हो जाए, बड़ी पूर्ण बात हो जाए। ध्यान योग है वो अपना अलग मानता है, कर्म योग है वो संसार का है, ज्ञान योग है स्वयं का है, भक्ति योग परमात्मा के। तो सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर को अपना मान लेता है, यही गलती होती है। आपका शरीर शरीर नहीं है, शरीर तो दान करते हो, 84 लाख योनि में जाते हैं, तो 84 लाख तरह का शरीर आपने धारण किया, परंतु जैसे कपड़ा उतार दिया, नया पहन दिया, जो किया, आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, ये बात है। महान शब्द कहा था आपने, महान शब्द का प्रयोग किया था, महान सत्ता है, तो महान सत्ता से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न है उसका। ज्ञान तपसा, महान तपसा, महान महान सत्ता है, सत्ता महान है, सत्ता महान है, तो महान से क्या अभिप्राय है ये पूछे? वो आप पार ही नहीं है, पार ही नहीं है, वो सत्ता समान है, सत्ता का ही अंश है वो, इस अंश उसका मिल जाए बस फिर पूर्ण हो जाएगा। जैसे बूंद और समुद्र में बन जाती है, फिर समुद्र ही हो जाती है। भगवान का स्वरूप कहते सत्ता मात्र मान लेने से हम मुक्त हो गए क्या? हाँ, सत्ता मात्र मानने से अनुभव हो जाए, भक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, अरे भगवान में जाओ तो भक्ति हो जाएगी, भगवान में मिलने से भक्ति हो जाएगी, सतरूप मन से मुक्ति हो जाएगी। आपका स्वरूप सत्ता रूप ही है, जब आप नहीं, आप चेतन हो, सत्ता चेतन सत्ता, चिन्ह में सत्ता आपका स्वरूप है, जड़ है, जो अपने को नहीं जानते दूसरों नहीं जानते वो जड़, जो अपने को जानते और वो जानते हैं वो चेतन, क्रिया उसे चेतन है नहीं, क्रिया चेतन ही होती है। इंजन है, गाड़ी को लेकर चलता है, सिटी बोलता है, बोलते है वो गाड़ी है, बड़े बड़े ड्राइवर होता है वो चलाता है, चिन्मय सत्ता रूप आपका रूप है, वो सत्ता अलग अपन वगैरह ज्ञान हो गया, परमात्मा मेरा तो भक्ति हो गई, निष्काम भाव से कर्म किया तो कर्म योग हो गया। ये योगास्त्र माया प्रवधा तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। मेरे तो ये मन में आती है कि अरे भाई जो है, जैसे मैंने कहा कई भाई नाम लिखा दे, उनमें 5-7 भाई आप लोग मन मिले वे लेकर के पहले श्याम सुंदर से बात करो, उनसे बात कर लो, फिर कोई बात हो तो मेरे को पूछ लो, पहले उनसे बात करो। उनसे शंका करो, समाधान नहीं करेगा, बात करो और सब परमात्मा को प्राप्त हो जाए, सब में सब पूर्ण हो जाए, सब कोई बाकी ना रहे, जीवन मूल हो जाए, भगवत प्रेमी हो जाए, भगवान के संसार से मुक्त हो जाए और भगवान के भक्त हो जाए, काम हो गया। अपने अपने व्यवस्था बताओ, श्याम सुंदर से बात करो, श्यामदास उनको समय ले लो, कौन सा समय मिले, जो जो भाई बहन आपस में प्रेम है वे मिलो, 5-7, 2-4, 5-7 उन्हें बातें पूछो, कोई बात करे तो मैं नहीं पूछता, मेरे को समय कम मिलता है, शब्दास से मिला ये शुरू कर दो, उनको पूछ लो, जब वो समय देवे तभी उनसे बात करो, बात करो और अपनी अपनी बात बताओ, कैसा दिन है, ऐसा करता हूं, क्या सुधार करना चाहिए, मैंने पूछो, बात अच्छी कहता है, शाम अच्छी बात कहता है, समाधान होगा। अब बोलो क्या सुनो, मैं मेरे तो मन में ऐसे सब के सब मुक्त हो जाए, सभी भगवान ही भक्त हो जाए, सब भगवान में लग जाए, परमात्मा में लग जाए। यहाँ मौका अच्छा है, काम धंधा करना छोड़ आए, यहाँ आशा है, आर्थिक और रात में है, खूब समय भगवान में लगाओ, है जो बात पूछ रहे हो पूछो, पूछ कर उससे इसे को अनुभव करो, उस तत्व का अपने स्वरूप का अनुभव करो, भगवान का अनुभव करो, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाओ, सब सब। शेर जी ये कहते थे कि मैं 3 रोड़े बढ़ाना चाहता हूँ, एक कर्म योग भी, एक ज्ञान योग भी, एक भक्ति योग भी, तो अब बनाओ अपने शरीर के पास ठीक होगा, अब तत्पर ले जाओ, बहुत ठीक होगा, भाई बहना बहना भी लेगा लेगा, अपना साधन बताओ, हमें क्या कमी है वो कह दीजिए, पूर्ति करो, ठीक होगा, लाभ होगा। ऐसे सुनता वर्ष हो गए, कहीं काम करो, वैसे बन जाओ, स्वयं बन जाओ, वैसे अंत में एक बार महात्मा ही रह जाएगा। यह साधन भी है, सुखना शांतना कुछ न करना, ये अगर समझ में आ जाए बहुत बड़ा साधन है, भगवान है ये, कुछ चिंता नहीं हो, कोई मन में आ जाए तो प्रणाम हो जाओ उसे, ना राग करो ना द्वेष करो, न हरे करो न शोक करो न चिंता करो न भय करो, ऐसा निर्मल शब्द बढ़ गया बड़ा भगवान में हरदम रहे, भगवान ही पैरे लगे सब के सब मुक्त हो जाए, सब के सब भक्त हो जाए, लाभ होता है, ये बात ठीक है। एक बात एकदम ठीक, अभी प्राप्ति सुगम है, जैसे परीक्षा में बैठते हैं तो बहुत विद्यार्थी होते हैं तो सब एक नंबर आना कठिन पड़ता है, थोड़े विद्यार्थी हो तो एक नंबर सुगम होता है, ऐसे आजकल परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग कम उत्साहित है, इस समय में ज्यादा लाभ हो जाए, थोड़ा सा भी एक नंबर आ जाए मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका है। जब माल बेचने की मन में होती है तो खरीदने वालों सस्ता मिलता है, लाने वाला गर्ज होती है तो महंगा मिलता है, तो भी भगवान को अपना माल बिक्री करना है तो ग्राहक है नहीं, तो थोड़ा भी मन हो जाए तो बड़ा सुंदर मौका है, अवसर बड़ा अच्छा है, ऐसा अवसर हरदम नहीं मिलता, ऐसा मौका मिला है, परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाए, ऐसा मौका है, उत्साह से चलो। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की विशेष कृपा है, अभी विशेष परमात्मा श्रेष्ठ है, एक चीजों में आगे होगी ना रुपया सस्ता हो गया, ऐसे भगवान सस्ते हैं, अभी सच्चे हृदय लग जाओ, वो पूछने का नाम लगाया ऐसे पांच पांच सात सात दो तीन एक जैसा मर्जी हो एक मिलो समय ले लो शाम से, कोई बात ही कमी नहीं रहेगी, शुरू कर दो है। नहीं तू नमते न पड़ते मृत्यु यावल विषय करो सर्वतृष्ठा, यह विषय तो और भी मिल जाएगा, ये भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बिना मन और शरीर के और भी नहीं होता, भगवान की कृपा वो और भी हो जाए, परंतु ये अधिकारी है, ये स्वतंत्र है, सबल है, ये सब आप स्वतंत्र है, ये पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र पूर्व स्वतंत्रता को बात करते हैं, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता को मानो स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता को बात कर सकते हैं, जितना बल है उनसे कम हो जाएगा, जितनी योग्यता है उतने रुक जाएगा, इनसे भगवान खरीदे नहीं जाते, आप लग जाते परमात्मा में। अभी जो पुस्तक मिली है बहुत बढ़िया चीज है, दो पन्ना है, चार पृष्ठ की छोटी पुस्तक, बहुत बढ़िया है, मनन करो। पांच बातें है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं चाहिए, और मेरा संबंध किसी से नहीं है, भगवान मेरे, ये चार बदल वर्णन है, बहुत थोड़ी सर छोटी सी पुस्तक, सबसे छोटी, और बिना पार कर दे एकदम निश्चित उपाय, कल्याण का निश्चित उपाय एकदम, मेरे को पता ही नहीं था ये पुस्तक चल सब गई, मैंने पूछा था ना क्या आज दिखे सफे तो बहुत बढ़िया, दो ही पन्ना है चार पृष्ठ। बड़े पुत्र दो दो प्रश्न तो सबको मिली है कल्याण करने से तो पाए चार बार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, मेरे भगवान ही मेरे हैं, भगवान है। चारों बातें बहुत सीधी सरल, इन्होंने पूछा तो पूछो कल्याण का नहीं तो पाए, ये मुझे है ना है। तो लो उस डरने की जरूरत नहीं, पढ़ो बड़ी सीधी बात है, पोती है पूरी पूरी पोती है पूरी निश्चित हो पाए एकदम कहीं को जल ले जाओ भाई जिसके ना हो ले लो, जिसके पास ना हो ले लो पानी ठीक है दुकान पर से ले लोगे अभी तो यहाँ भीड़ लग जाऊंगी आ जाओगे तो दुकान में ले लो है मोहब्बत है मोहब्बत है पैसा बने पैसा बने कल्याण करो बहुत थोड़ी बात छोटी बात चार ले चार बात है चार बातों का विवेचन है हम पढ़ा है ना बहुत सुंदर है बहुत सरल है बिना मन लगाए नाम जब होता रहे तो उसका परिणाम क्या होता है परमात्मा की प्राप्ति खत्म करो नाम जब से कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए नहीं हो ले लो भाई बहुत अच्छी थोड़ा मैं सब कह दिया सब बात कह दी चार बात है मेरे को कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं है इसकी पहचान है कि आप जन्म जब क्या साथ में लाए थे आप लाए क्या थे जाओ क्या ले जा सकते हो बोलो बेचारो स्वयं आए जब क्या साथ में लाए थे ए जाओ जब क्या साथ में ले जाओगे तो अपने कोई है ही नहीं और परमात्मा सुध साथ में आए तो इस साथ में थे जाओ तो इस साथ में सर्वशिष्ट में मिस्टर ईश्वर सर्वभूता नाम थी सब प्राणियों के साथ में जो मानती है प्रवृत्ति है बनती है प्रवृत्ति वो अपनी नहीं होती ये शरीर मिला है पिछड़ जाएगा मिला है पिछड़ जाएगा ऐसा मौका है ये एक पुस्तक बहुत बढ़िया है मैं तो कहा था ये वो मतलब देखो पुस्तक बहुत गया तो पूछो छपे आए नहीं है हमें पता ही नहीं बहुत बढ़िया चीज है सबसे छोटी बात है सबसे छोटा लेख ऐसा बीस इक्कीस लेख विषम सबसे छोटा है एक ही मानना है दो प्रश्न इनमें चार प्रश्न हो गए बहुत कम हुई चीज है अरे भाई बहन छोटा बड़ा विचार करो साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। पल्ला करते हैं, जैसे भूखा आ गए तो भोजन में क्या परिश्रम पड़ता है, जैसे प्यासे आदमी को ठंडा जल मिला तो क्या देर लगती है। ऐसी बात भूख सही है, भूख अपनी केवल भूख और कोई जरूरत नहीं। योग्यता करते हैं आप कैसे हो, अच्छे हो मंद हो, आसन कैसे है, अब कितनी पढ़ाई की है, कोई जरूरत नहीं, केवल भूख परमात्मा की आवश्यकता है। केवल भूख, कोई जरूरत नहीं। ऐसा सुगम साधन मिलता नहीं है, हमारे को नहीं मिला भाई। आप लोग जानो, आप बताओ कौन मिलता है। गीता पर से कृपा है, मूल में से सारी कृपा है। गीता पर शेर ने किया है सबका मूल शेर जी जय आदमी को लेगा। सबके कल्याण के लिए भाई और बहनों, इनमें सब कल्याण के लिए पुस्तक है। सबका कल्याण, ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो कोई हो पारसी हो, ऐसी पुस्तक है। सबका कल्याण हो, किसी धर्म की निंदा नहीं है, सबका कल्याण हो जाए। अरे उसमें कोई शंका हो तो पूछो, मैं समझ नहीं आती तो पूछो। कोई जैसे आएंगे जैसे कर देंगे भाई, श्याम से पूछो श्याम बता देगा, कल शाम नहीं पूछो। मेरी योग्यता नहीं है, श्यामदास जी ठीक है। कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। श्यामदास जी ठीक है, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ। वही है कैसी बात करे, मनुष्य का कल्याण हो गया, मात्र मनुष्य। वो किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी पेशा में हो, सबका उद्धार हो जाए। बहुत सुगम मसाल थी दीवा, चार प्रश्न बड़ी पुस्तक, दो पृष्ठ एक पन्ना है, दो पृष्ठ हमने सुनाया ना, आप सुना दे ना। आप लेख पुस्तक चाहिए, एक पुस्तक चला है या 20 लेख वाली पुस्तक ही चल रही है, 6-7 दिन हो गए वही पुस्तक। तो 500 तक आ गए, 500 तक आ गए नहीं माजी, मैं नारी नारी लेख सुनाऊ, पहले भगवान वाले सुनाए है मेरे तो कीर्तन गोपाल, ये भक्ति वाले लेख सुनाओ, ये ज्यादा लोग समझ में आवा है वह लेख चला। ये लेख चलान का विचार है, पहले वो